ta buldu cahan mülkü de payda iş uğur perizat. Saldı anı işki başıma külfeti sevda kılgıl bana imdat. Bilmem nesbet av demedin nazı femide küzleri şahla kıldın beni bir bakş ile hüsnine şeyda cilve kılıp icab. Kıldın beni bir bakş ile hüsnine şeyda cilve kılıp icab. Kaçan ting bulur iş içre cahanda Mecnun ile Ferhat. Min birle kaçan ting bulur iş içre cahanda Mecnun ile Ferhat. Anarak meyle bana dil berber ne o kılgıl beni abat. Çakalla bir hacrinde kaçan bulsa giriftar iş içine dil aşek. Derdiğe emi şahdüle bin kıldım deva ikamet şemşat. Derdiğe emi şahdüle bin kıldım deva